Wikipedia, on peut l'appeler le Wikipedia. C'est ça, c'est bon, il est pas fond. Taifa Stars. Kama tunavyofahamu, Aprili 26 tunacheza mechi ya kirafiki na Burundi. Ni sehemu ya sherehe za muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kwa hiyo cha kwanza tungependa washabiki wa mpira wa miguu wafahamu, tumeshapanga viingilio kwa ajili ya hiyo mechi. Na mechi kama tulivyosema ilikuwa kwenye uwanja wa Taifa Dar es Salaam kuanzia saa 10 kamili jioni. Viingilio vitakuwa ni shilingi 20,000 kwa VIP A, shilingi 10,000 kwa VIP B na C, na shilingi 5,000 kwa viti vya rangi ya blue, rangi ya chungwa, na viti vya rangi ya kijani. Kwa hivyo ndio viingilio tumeweka, ni viingilio ambavyo tunaamini washabiki wa kawaida wa mpira wa miguu wana vimudu, ili waje kuisupport timu. Timu tayari iko kambini kama tulivyosema, iko Kunduchi Beach Hotel, na wachezaji wote wale ambao walikuwa wameitwa kutoka katika ile timu ya taifa ile ya wazoefu wale wamesharipoti kambini na timu inaendelea na mazoezi huko Kunduchi. Kwa tunatarajia kwa upande wa Burundi, tumetoka kuzungumza nao sasa hivi sio muda mrefu. Timu tunatarajia itafika hapa tarehe 24 na itakuwa na msafara wa watu 28 tayari kwa hiyo mechi. Kwa upande wa waamuzi, tumechukua waamuzi kutoka Kenya, tunasubiri tupewe majina tu rasmi tuweze kutuma tiketi waje kwa ajili ya hiyo mechi. Na kama tunavyofahamu vile vile itakuwa ni mechi ya kwanza, hii ndio tuna mechi nyingine ya Mei 4 ambayo tutaichezea Mbeya, tutacheza na Malawi. Kwa hiyo baada ya mechi hii manake maandalizi ya mechi inayofuata yanaanza. Kama kuna swali. Yes. Miongoni mwa wachezaji walioitwa ni pamoja na Bwana Samata na mwenye kazi moja ameshawasili. Ya kwa hao wachezaji ni miongoni mwa wachezaji walioitwa, lakini kwa kanuni za hizo players status regulations za FIFA ni kwamba kwenye friendly match wachezaji wanapatikana saa 24 kabla ya mechi, na baada ya mechi wanaruhusiwa kwao. Kesi yao ni tofauti, lakini tumeshafanya mawasiliano kwa maana ya kuwaombea hiyo ruhusa, kuwapa mwaliko, kila kitu kimekwenda. Kwa hiyo wachezaji tunaozungumzia wote wameripoti ni hapa ndani, hao watatu wa nje mechi itakapofika ndipo ambapo tutahakikisha wanakuja, lakini nategemea vile vile na demand, ingawa demand ya technical bench sio kubwa sasa hivi kwa mechi hii, wanaangalia zaidi kwenye mechi ile ya mchujo ya kombe la mataifa ya Afrika. Kwa hiyo unawezekana hawa sasa hivi wasicheze mechi hii na kesho kutwa, lakini wakawa kwa ajili ya mechi ile ya mwezi wa 5. Kuna jambo ambalo tunakuwa tukiongea sana na watu wengi wanachukua kama utani juu ya askari polisi ambao wanakuwa uwanjani, manake wale tunaamini mpaka tunaona hata kwa wenzetu uwanja huko pichi huko wao wanageukia hivi kudhibiti washabiki, lakini wakwetu wanageukia uwanjani nao wanalishialishia mpira unavyochezwa. Imeonekana juzi mchezaji kashuka pale jukwani akaenda pale golini, ile ni kitu shabiki imeingia, yani kafanya kitendo kama hicho, ni hatari kwa mchezaji au ni hatari kwa wachezaji na watu wengine ambao wanasimamia mchezo? Sasa sio nyinyi mnasemaje, mnafanyaje kama TFF kuhakikisha kwamba wale askari wanatambua wajibu wao wanapokuwa uwanjani ili kuwalinda wachezaji na wale wanaosimamia mechi? Cha kwanza bado tuseme kwamba wajibu usalama wa raia na mali zao ni wajibu wa polisi, na ndio maana sisi tunawatumia polisi kwenye mechi zile. Kwa hiyo maana yake wao wana taratibu, lakini kama unavyosema tunaamini kabisa kwa taratibu za mpira ni lazima tukae nao tuwaambie mitazamo yetu kama hiyo unayosema, na kuona ni kwa jinsi gani wanaweza wakafanya katika hayo mazingira. Kama unasema tukio kama lile, kusema kweli ni ni la kushangaza, kwa sababu la kushangaza lakini la hatari, kama mtu anaweza akatoka huko mbaya akaenda golini akafanya alichofanya akaondoka, lakini polisi wapo, maana yake ni kwamba hilo ni tatizo kubwa. Kwa hiyo tunachokifanya sasa hivi, tunazungumza, bahati nzuri tunaye security officer wa FIFA yuko hapa, Kamanda Jonas. Kwa tunakaa kuangalia utaratibu, maana kama kwa polisi itashindikana wao kuangalia mashabiki, ingawa tumejitahidi hilo kwa sana, lakini inaonekana bado kuna ugumu na sababu wanazo wanaozitoa kwa nini haiu hivyo. Kwa hiyo inawezekana tukawa na option nyingine ya kuangalia kama tutakuwa na steward ambao wao ndio watakuwa wanageuka kuangalia washabiki muda wote wa mchezo. Tunaangalia sasa option, kama polisi watakubaliana na hilo, basi hatutakuwa na haja ya kutafuta steward ambao watakaa muda wote wanaangalia washabiki. Kwa hiyo ni kweli ni changamoto ni kubwa, ni vitu ambavyo vinaonekana kama vya mzaa, lakini kitokea hatari watu ndio watakuja kujua kwamba kuna umuhimu wa wao kuangalia washabiki, kwa sababu wako pale kwa ajili ya kulinda usalama. Unajua steward hawezi kutosha kwa uwanja ule, kwamba polisi wenyewe wanakuwa wengi pia, lakini bado inaonekana hivi, labda ushauri hata JW pale wakaja pale wakawasaidia vitu vingi. Sasa nani atasaidia? Sawa, majuku. Hata mapato vyenyewe yataongezeka, mimi nitakuwa fresh. Aliingia shabiki kaka sa. Kwani nasema kwamba vitu viko hivi. Shabiki ile kwamba kuelekea hiyo mechi ya Pastaz. Kule kambini kuna rundo la wachezaji au sio? Sipo ngapi na kwa baini ndio. Nafika 69. Sasa. Sasa hizi ni kosa sana sisi. Sasa labda I'm going to go to the next one. Nimesema mwasiliano na watu wa chapa zetu na kampuni yangu mwenye kusema. Lakini ndio kujatupa hii kamili kwamba wamesemaje. Japo kudokeza kwamba kuna presentation kwa la mechi ya mchungu. Lakini nayo mwenda ni mechi kubwa kwa mimi. Sababu hii lazima. Yaani ni kipimo kile kile. Je, kama kocha anakuwepo, akina nguo na hata kuwepo ataona. Ndio hicho sasa, tukianza kwa kina hao watu wa TP Mazembe, kama nilivyosema ni kwamba concentration ya technical bench sasa hivi sio kwa hao, na sio kwa hao kwa maana ya kwamba tunajua kuna timu ambayo imetafutwa kwenye programu ya kusaka vipaji na kuna timu iliyokuwepo ya taifa. Kwa hiyo sasa hivi imeunganishwa hii ili kupata sasa timu ambayo inaweza ikamove kutoka hapo ikijumlisha na hao wanaotoka TP Mazembe na Qatar. Kwa ndo maana nikasema kwamba concentration ya technical bench sasa hivi kwenye mechi hizi mbili sio kwa wale wachezaji wanaocheza nje, ni kwa wachezaji ambao wako ndani. Ndo maana nikakwambia hata hawa kina Samata na kina Kazimoto wanatarajiwa zaidi kuwepo kwenye mechi ile ya mchujo. Tunajua tarehe 27 kuna draw hiyo ya qualification za Africa Cup of Nations. Baada ya hapo sasa ndio tutajua tunacheza na nani, lakini probably tarehe za kucheza hiyo mechi zinajulikana, itakuwa kati ya Mei 17 nafikiri na 19 mechi ya kwanza, na ya marudiano itakuwa labda kwenye Mei 30 mpaka Juni 2. Sasa hatujajua hapo sasa draw ikishatoka ndio tutajua kama tunaanza nyumbani au tunaanza ugenini. Kwa hiyo hawa watu wa wachezaji wa nje hawa concentration kama nilivyosema ya technical bench itakuwa kwa ajili ya mechi hiyo ya mchujo ya Africa Cup of Nations ya Morocco mwakani. Lakini kwenye swali lako kuhusiana na coach, kama alivyozungumza rais ni kwamba coach atakuwepo hapa nchini mwezi huu, na uhakika ni kwamba atakuwepo na ataona mechi hiyo ya tarehe 26. Tunarajia akishaona mechi ya tarehe 26, baada ya hapo ataanza kazi moja kwa moja. Kwa hiyo kwenye timu sasa hivi kama iliyopo sasa hivi kambini inajiandaa kwa mechi ya tarehe 26, obviously haitakuwa chini ya kocha huyo mpya, lakini baada ya hapo tunatarajia kocha aanze kazi mara moja, na ikishafika lazima atatambulishwa na rais. Baada ya hapo atakabidhiwa timu. Mapato juzi. Oja nda cheki uwa simu, ndawekea uwe mpesi ulizo. Kwa mkula? Kwa nini? Kwa swali mia sila kizusha, lakini laba, kwa sabu, njimu na mfago, kwa tatiko utuuzo kina taiki. Ya. Kwa mba, uwa masema mchungaji ya kaya hana timu, au mtu mchungaji ya kaya chezi kumchunia, basi uwe hana pasa. Kwa mshagaa, kuna kipa uwe wa Azam, Aishi Manula kwanza ni naoza wa under 20. Wewe si unajua bana? Sio Aishi. Nani? Mwalimu. Ha? Tunazungumza mwalimu. Eh. Mwalimu. Eh. Kwa mwalimu acheze Azam. Mwalimu acheze Azam. Aishi ndo anadaka. Ndo anadaka. Sasa mmezingatia huko muungano, kicho muungano. Na wewe unacho kifa kama mbea sisi ambaye mtaka. Swali la kochi lo bala. Kwanza lazima uestablish labda kwa nini adaki Azam alafu unaweza ukao. Kwa uliza hiyo. Eh? Swali lingine yaye. Swali lingine hapa ni kile sio msema sio press kwa Jumanne pekee yake. Press mara ya mwanzo taratibu sasa hivi ni kwamba tutakuwa na press kila Jumanne pekee. Jumanne kwa wiki mara moja. Saa tukubaliane saa 5, tumia hiyo saa 5 ni mapema watu waende wakafanye shughuli zao nyingine. Saa 5 vinginevyo kama kutakuwa kuna press conference na nini, tunapeana taarifa kama kawaida kwamba kuna press, lakini kwa utaratibu zaidi tumeweka kila Jumanne tupate muda mwingine wa kufanya kazi nyingi sana. Matiri ya kumba nukusha. Matiri ya ishe vipi wewe. Awa kukalikia. Kukula, kukula, kukula. Kukula, kukula.